بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل، وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة؟ دا باب دے بیان دے کی چه دے کجورو دے شکولو پا وقت کی زکاة اغسطل تا یوم سلحوا چه زکاة عشر یا نصف عشر دا په هغه وخت کې اغسته شي چې میوه وشکول شي. اگر چې ابتدا نه راغی خرص تخمینه او اندازه لګول د جمهور اهل علم فنین باندې مشروع دي، لکه مخکې بیان شو. امام احمد رحمت الله علیه دریم قائلو مخکې بیان شو چې د خرص د تخمین او د اندازې په وخت کې د مخکې نه زکات اغسته شي. په حدیث د ترمذی نه استدلال کولو اذا خرصتم فخذوه، قال تمويلو جدا حديث ضعيف نه. الجمهور علماء وجه تخمينه واندازه د مخينه لګول شي چې کډوره بس په خیدو را روانه شو، خو صدقه او زکات به نه الا اخري چې کله وشو کوي. او دغه مساله په ترجمه الباب کې ذکر کوي، وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقه، معشوم به پری خوده شي اجازه به ورکول شي چې د صدقې کډوره را واخلي هغه دی وخري. نو ماشوم له باندې اجازه نه ورکه چې د زکات او د صدقې غمان نه لري راوخلي. وبه قال حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الاسدي قال حدثنا ابي قال حدثنا ابراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل. رسول الله عليه الصلاة والسلام لبک جور روڑه شوی کلا چه باغو شکول شوی، فیجیع هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوم من تمر. دی کس بدخپلو کجورو نراری، دی بل بدخپلو نراری، او اخپل صدقات او عشرون براج مکل حتى يصير عنده كوم من تمر، تردیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تر بیو دیره دی کجورو خطو. دا به زکات هغه کجوري روړی وي د سلمان الله. فجعل الحسن والحسين يرعبان لذلك التمر. نو د نبی رسول الله والسلام نوسی حسن او حسین رضی الله عنهما بکله دي کجور سره لوبې کولی. فاخذ احدهما تمره فجعله في فيه، نو په دې دواړو کې یو ماشوم یو کجور راغستې او خولې له اچولې وه. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه. نبي عليه الصلاة والسلام دلك تليو نذاك جولي ورلدخلين ريستوا. أو رست برواية كراش نبي عليه الصلاة والسلام ورلويليو كخ كخ ليطرحها، توكا توكا سلاك جولي كمحليل يتولي وغرزوا. أو بي ورلويليو أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقات، لا فتنشتا إذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم آل وخاندان ديد زكاة مال نقري دور لحلال وجائز ننه. زكاة النبي صلى الله عليه وسلم خاندان آل البيت طغيبا لزكاة لا حرام نه. او دغه آل نه مراد چې تاوی زکات حرام ده رستو براشي دا بنو عبد المطلب دي، آل علي و آل عباس و آل جعفر و آل عقيل و آل الحارث. دغه بچی دي د دارنې دغه موالی او غلامان. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما شملم اجازت نو ورکړه چې زکات هغه کجوله دي وخوري. باب من باع ثماره او نخله او ارضه او زرعه وقد وجب فيه العشر او الصدقه فادى الزكاه من غيره او باع ثماره ولم تجد فيه الصدقه. چاچه میوه یا کجوره یا ازمکه یا فصل داغی دا فس خرس کو چه پاگی که عشر یا زکاة واجب شوه ده نو اوز با زکاة ده ده نور مال نا ادا کئی او باع ثماره ولم تجد فيه صدقه سری مطلب داده چه دمیو او خرسول ده زکاة ده واجب دون مخکم جایز دی چه صدقه و عشر پا کلا واجب شوه واجب شوه نه نه او دا غینه مخ کی ته د غمیوی خرسی کی نو په دې کې سم معنا حد وای نشته غرض او مقصود د مصنف رحمت الله علیه په دې ترجمه الباب سره دا ده چې کوم فصل کې عشر واجب شو نو دا عشر د دین ادا کول لازم او ضروری نه دي چې خاص د دې باغ را میوی براخلي د دې دا غلا او دانی براخلي د دینه بدا عشر یا نصف عشر زکات ادا کړي تا باندې د دې ادا کول لازم دي کله چې فصل نه وي کله بازار نه نور میوي او دانی راړي دا غینه ادا کړي یا د دې قیمت ورکړي زکات قیمت مصنف رحمت الله علیه قائل دی په زکات کې لکه مخکې مستقل ترجمه الباب منعقد کو د احناف او د مذهب دایي چې قیمت ورکول شي او دوی مو مسله په دې ترجمه الباب سره مصنف رحمت الله علیه را ذکر کوي چې د عشر د ادا کولو نه مخکې د باغ او د فصل خرصول جایز دي خو د عشر قیمت به ادا کوي دا په ضروری دي باغ خرص کو لایفکی عشر نه دی ورکړی زکات نه دی ورکړی نو خرصول ورله جایز شول خو دې به اندازه لګی چې زما د باغ دومره میوه کړی و میوه شروع شویم دا باغی که پوخوال راغل خلای طول شکول نه او باغی پچا خرس کو نو خرسول ورل جایز دی اندازه بوله گئی عشر با پکی ورکی یعنی سی عشر نو دا عشر ادا کولو نمخیم دا باغ او فصل خرسول جایز دی خود عشر قیمت با ادا کول ضروری بی یا با دغا عمر میوه او غلط بازار نواخلی عشر با ادا کی او یا با داغی قیمت ورکی دا مسله اهل علم فهمان کې اختلافي ده چې د عشر ادا کولو د مخکې میوه خرصول فصل خرصول باخ خرصول نو جمهور علما دې له جایز وي او امام شافعي رحمت الله عليه راغی او قول لري چې دې له ناروا وي ځکه چې باخ کې میوه راوخته او فصل راورسېدو لا دې ټول لو کړه نه نه ټول میوه دې شکول نه نه نو چې ورا سرګند شو په خپل په تراغن وې دي چې غریبانو حق هم د چې تا خرج کو داسې شو لکه پر دې حق دی خرج کو جمهور علما دې له جایز وې چې پر دې حق خرصول نه ني اندازه د لګول د په هغه اندازه باندې بده پدې کې عشر یا نصف عشر ادا کی باقي خرج کې سم مانعت نشته وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمره حتى يبدو صلاحها نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمایلی لکه رستم مصنف رحمت الله علیه حدیث موصولا ذکر کئ تاسو میوی مخرسوی تر دې چې دا غی صلاحیت سرګند شي صلاحیت سرګندیدل لا دي چې افات نه په امان شي او په خواله خوګواله فقیر کی را ظاهر او ښکار شي امام بخاری رحمت الله علیه وی فلم يحضر البيع بعد الصلاح على احد نبی کریم صلی الله علیه و سلم بعد الصلاح د دې میوه خرصول په چا باندې حرام کړی نه دي منه کړی نه دي الله پیغمبر وی لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحها تاسو میوه مخرسوي تر دې چې صلاحيت سرګند شي نو مطلب دا چې صلاحيت سرګند شو به خرصول جایز دي ولم يخص من وجبت عليه الزكاه ممن لم تجب او نبی صلی الله علیه وسلم په دې کې دا ملي خاص کړی چې په چا باندې زکات واجب وي دا غته نه چې واجب پېنه نه دا یې نه دی ویلي که زکات در باندې واجب دی نو بیا به نه خرڅې او که زکات در باندې پدې کې نه دی واجب نو بیا خیر دی خرڅول شي نه نه عمومي حکم کړی چې لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحها نو دا یې مفهوم مخالف دا دی چې صلاحيت سرګن شو نو بیا خرصول جایز دی اگر که تاسو کله عشر او زکات نه دی ادا کړی عشر او زکات به رستو ادا کی یا د قیمت نه یا به د بازار نه دغه په مقدار میوه او دانی راړي او غریبانانو لبه ورکی پعوشاتی. وبه قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر حتى يبدو صلاحها. نبي عليه الصلاة والسلام لكجور خرطول من كردا ترديت داغي صلاحية ترجل شي مطلب دا قابل انتفاع شي. وكان إذا سئل عن صلاح هذا ابن عمر ابن جبة تقوس صلاح بارك وكريشو كده كجر وغا صلاحيت دي سم مطلب ده قال حتى تذهب عاهته. ابن عمر تبوي دي مطلب ده ده چدا آفتنا فأمان شي. كجر كلا زياد دين بعض عرب بعض خلق ده غزياد مخوري كلا نم پخصا شي نم طرف پخشا وي برا طرف كچه ندام خلق استعمالي او بعض خلق پخيدو لفري دي چه پخيش نورويشو كي زان سر محفوظ كي او بعض خلق ده پخيدو نفسهم تراغ ده بوت نغشو كي نچه لو چشو دي چواري تي نجوڑي چکله بس پدې کې زړوال راغې خوند را پری خو دو نو دا د دې صلاحيت شو کو اوسه خرسي کو سي شو کوي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. نبي كريم صلى الله عليه وسلم لم يوخ رسولنا من فرمائل حتى تزهي ترديت لا رنجينشي تزهي معنى ذا تتلون رنج بدل شو شنوال ختم شو سروال جلوال فكراغي أو مخك خوان بيكار وسبك خوان راغي. قال حتى تحمار وإذا تذهي معنى دادا حتى تحمار ترديش فديك سروال راشي كمي ميويك سريكيكي أو كمي موك جزيالوال راضي نفاغيك جزيالوال دي لك بعض رواياتك ورسر لفظ تصفار راغلي. باب هل يشتري صدقته. باب دي فبيان دريكي في آية تړېخ په صدقه غستې شي. یو کس باندې زکات فرض شو نو دا صدقه او زکات غریب لورکو نو دې غریب نه اوس د خپل زکات او صدقه په پیسو غستې شي ترې غسل ور لجایز دي کنه دا مسله ذکر کړي. نو جمهور علما دا وایي چې متصدق له د خپل صدقې غسل او شرا جایز نه نه. مصنف رحمة الله عليه في باب في حديث ذكر كي عمر رضي الله عنه يو كسل أسور كلو نغبي هذا ذي خيال نساتلو كمزور شوه وخرسولو أغوي سيدي بي فما باني أرزان خرس كي نبي الاسلام نتفوسك نبي الاسلام ورلوي چه نانا مي أخلتنا كالت ذي يوشي ورقو واپستنا أخلي اگر كبه بيسو يخلي داسه ده لك ولتاي سوكوكي وبيخبر ولتاي ساتي. جمهور علماء وي كمتصدق باخفل صدقة كان ناخلي او علماء احنافر لجائز وي خوفا دي شرط باني كمحابات فكي نمي. محابات مطلب داده چدا کم خيرات ورکره ده نو دغا کس اس دا شئ پا دبان دي ارضان خرطي چه ده پا ما بان دي احسان ده ذکر آدم آل خیراتی را کرده نو دا بازار دا قیمت نیچ ارزان ورکی دیل محابات وی یو که محابات پکی نیمی بلکل پا بازاری نرخ و قیمت ورکی نو علماء احنافوی چی بیور لأغسل جایز دی ذکر وی عام قاعده دا پا تبدل دا ملک سر تبدل دا حکم رازی دا چی اغلا دا شی ورکولو نو دا دا زکاة و صدقه و او سی غف دا باندی خرسی نو بیا دی دا دی مالک شو خو تبدل د ملک سره راغی په حکم کې تبدل راغی مخکې صدقه واده له جایز نه و او سې چې په پیسو واغستن و د خپل مال شو استعمال ول جایز دی. او د کوم باب کې شوی حدیث راغلی احناف وي نو دا حمل کوي په محابات باندې لکه روایت کې براشي عمر رضی الله عنه وي ما د دې کس نه دا اس اغستو وظننت انه يبيعه برخص او زما دا خیال چې دی به را باندې اوس ارزان خرڅي ول مې په خیرات کې ورکړو او بیا ما ویش دی به اوس ارزان را کوي نو نبی اسلام را لوي چې می اخلا ولا باس ان يشتري صدقه غيره او دبل چې صدقه اخلي نو په دې کې حرج نشته ممانعت نشته ما یو کس له خیرات ورکو بل کس راغه د دغه غریب نه د خیرات په پیسو باندې اخلي، نو دا اتفاقی او اجماعي خبره دا غستی شي. خو ما د چا له خیرات ورکړه ده نو ځکه د خیرات غنه په پیسو غستی شم کنه دغه مسله کې اختلاف دی. جمهور وایي نشي غستی، احناف وایي غستی شي، خو په دې شرط چې محابات پکې ني. امام بخاری اول اجماعي مسله ذکر کوي، ولا باس ان يشتري صدقه غيره، په دې کې سمو مانعته او حرج نشته چې د بل چا خیرات څوک واخلي په پیسو باندې. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى المتصدق خاصه عن الشراء ولم ينه غيره، ځکه نبی عليه الصلاه والسلام دا متصدق خاص کر منع کړی چې دا خپل شی بنا اخلي، او د دې نه علاوه بل څوک نه دي منع کړی چې غریب له چا څه شی ورکو په زکات کې نوتی ته غسته نه شي. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحدث ان عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله. ابن عمر سيبوي عمر رضي الله عنه ده الله فلار كي فيو اسبان خيرات كلو خيراتي تا له اسور كلو تصدق له خزعان فوجده يباع مګیدا اس مونته چې په بازار کې خرڅېدو فاراد ان یشتریه. عمر رضی الله عنه اراده کړو چې وایخلی، ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره، النبي عليه السلام لراغله مشوره کوله، فقال غد الله في غبر ور لوي دي ولا تعد في صدقتك، واپس مګه او خپل خیرات کې مې دي نه مفرخ لا او مې دي په پیسو اخلا. فبذلك كان ابن عمر ويدي وجن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يترك ان يبتاع شيئا تصدق به. فبعض النسخ كده لفظ راغله ده يترك لا فكنيش ده، فكان ابن عمر يترك ان يبتاع شيئا سيد الخدادة. هو عبد الله بن عمر فهم يبري خدوبه اغشه تصدق به جي باغي باندې خيرات کړي، چې کوم شی به خیرات کوو دوباره به هغه غستونه بس پری به خود هغه سره خیرات چې چا باندې خیرات کړي هغه سره متصدق علیه باندې، او کنه چرته لا ثابت شي لا یترکو ان یبتاع نو نبی پری خود ان یبتاع شیئا دا چې واخلی هغه چې تصدق به چې خیرات به کړه الا جعله صدقه، مگر دوباره به صدقه کوله کوابه غستو نو ځان سره به خپل استعمال لاندې نه راوستو صدقه کولو وي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن ابيه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله. قل ما يوكس ده الله فلارك فاسمان سور كلاو خيراتي من اسور كلاو فاضاعه الذي كان عنده نبربات كلاو زايا كلاو دي اسلاغ سري جماور كلاو دي كم سري سري كلا اسو نخيال نساتلو لك مفتك ورلملاو نو اسي كم زوري كلاو فأردت أن أشتريه أغا خرسول وما إرادوك شديد نواخلا وظننت أنه يبيعه برخص، وإذا ما دا خياله كده بيرابان دي أردان خرسي إذا كما خيراتي ورقعه نديل أحناف محابات وي كمحابات وين ويقى أغسلنا روادي وكبدون المحابات وي يا سيدي. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نبي الإسلام نتقوس كده، فقال نغي فرمعيني لا تشتريه ولا تعد في صدقتك لا تأخلما او خپل صدقه او خیرات کی واپسی وکوا، و ان اعطاته بدرهم اگر که په یو درهم مثال درکې به ماخلا، فان العائد في صدقته كالعائد في قيئه، چاله چې خیرات ورکو بیا واپسی کې دادا سیدا لکه یو کس الټیو کې او به دوباره تیری. باب ما یذکر فی الصدقه للنبی صلی الله علیه وسلم و آله. دا باب د بیان دغه کې کوم حدیث پدې کې راغلی د صدقې حکم د نبی صلی الله علیه و سلم او دغه خاندان د پاره سده. نو صدقه زکات د نبی کریم صلی الله علیه و سلم او دغه خاندان له جایز نه او حلال نه و. او مخکې ذکر شول چې د آل البیت نه مراد حساب نه زکات حرام نه د بنو عبد المطلب دی، آل علی و آل عباس و آل جعفر و آل عقیل و آل الحارث دا رنګ د دای موالی او غلامان. ایا نبی کریم صلی الله علیه و سلم د پاره نفلی صدقه حلاله وکنه؟ نو بده کې اهل علم د وقول دی ابن عبد البر رحمت الله علیه ترجیح له ورکړي چې په صحیح روایت او سره وجوه سره ویدا ثابت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نن نفلی صدقه غستا او نه فرضی غستا. او هر چې راغې خاندان او آل دې نو یې راغې د پاره فرضی زکات او خیرات اغسل دا ممنوع دي حرام دي حلال نه دي او نفلی خیر خیرات که څوک ورکوي نو دا اغسل شي دا ور لجایز دي. او بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زوجات مطهرات رضی الله تعالی عنهن اغید پاره زکات اغستل دارنګ دې زکات نه خوراک کول لدی سه حکم نه پدې باندې خو اهل علم اتفاق نه چې بیان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اهل بیتو کې شامل دي او دا اهل بیت دي خو فرض زکات اغسل لدی خوراک ور لجایز ده کنه جمهور علما د دې د جواز قائلني تر دې چې ابن بطال رحمت الله علیه پدې باندې اتفاق اهل علم را نقل کړي خدای اتفاق او اجماع په نشته د جمهور اهل علم قول نه امام ابن القيم رحمت الله علیه په جلاو الافهام کې وی وی القول الصحيح وهو منصوص الامام احمد ان الصدقه تحرم عليهن لانها اوساخ الناس وقد صان الله سبحانه ذلك الجناب الرفيع واله من كل اوساخ بني ادم هو صحيح قول دا کوم چې امام احمد رحمت الله عليه په اغي باندې نسوم کړه ذکر کړه لري اذا نبي كريم عليه الصلاه والسلام په بيبيانو باندې زکات حرامو زکات د خلکو د مالونو خيري دي زکات د خلکو د مال خيري دي په دې سره نور مال صفا کیږي والله رب العالمين نبي كريم عليه الصلاة والسلام او دغه خاندان دغه بیبیان د دې خیرو نه پاک ساتلې وي ذکر ابن ابي شيبه رحمه الله عليه په اسناد حسن سره د عائشه رضی الله عنها اثر ذکر کړي عائشه رضی الله عنها وي ان آل محمد صلى الله عليه وسلم لا تحل لنا الصدقه زان یادی وی مون آل رسول الله علیه الصلاة والسلام مون دپارا زکاة حلال نده او هرچی نفلی خیر خیرات ته نو آغا ده نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم بیبیانو لا دارنگی داغی خاندانو بچولو ورکول دا ده جمهور و اهل علمو پنیز بانده جایز دی دا پری مسئله کی صحیح قول نه په دې ابوابو کې دا مسائل امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کوي باب ما يذكر في الصدقه للنبي صلى الله عليه وسلم واله وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه انه قال اخذ الحسن بن علي تمره من تمر الصدقه فجعلها في فيه حسن رضي الله عنه د خیرات د زکات دا کجرونه یو کجر راغستې او خلکې خیوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ نبي عليه الصلاه والسلام ورلويلي كخ كخ يا كخ كخ يا كخين كخين يا كخين كخين دا مختلف لغات اهل علم په دې کې ذکر کړي وي کلمه يزجر بها الصبيان عند مناوله ما لا ينبغي الاتيان به دا کلمه او دا لفظ په هغه وخت کې استعمالي کې چې ماشوم یو شی راخلي غله مناسب نه تورلې دا سم کوه نو کخ کخ معنا د محاورې توکا توکا ثم ليطرح هذه لپاره چې دخلينا لا تجره وغرزي ثم قال بيا نبي الاسلام ويل اما شعرت ان لا ناكل الصدقه بچې ته لفظ نه شته مونږ خو زکات نه خورو دا زکات دا د خلکو د مالونو خيري دي دا د محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام او دا غره آل لپاره حلال نه دي باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لنبي كريم عليه الصلاة والسلام ده بيبيانو چكم غلامان دي ده غي كمي وينز دي أزاد شوي فا غيبان ني صدقة و زكاة ده جهز ده وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو مردار بیزا او ګړه کتلې و مون دیوا چې میمونی رضی الله عنها وینځل زکات کې ورکړې شوی و. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا انتفعتم بجلدها دله په زکات کې شاده چې له یو بیزه ورکړې و نو دا بیا مړ شو مردار شو نو غرزوري و نبی اسلام چې وکته ورلې هل لا انتفعتم بجلدها تاسو ولې د دې په دې سرمن باندې فائدہ نه اغسته چې دینه مو سګوډه جوړ کړه وې او چې کړه مو رنگ مو ور کړه وې او ځان لمته نبی آیه ستولایي او چار جوړولې یا د عبود فارمش. قال انها میتا نو دوی ورلې ویل چې دا خو مرداره شوی کنه لاله کړې مون ده. قال انما حرم اكلها نبی السلام عليه حرام خود دې خوړل دي دا خو حرام نه دیګني چې د دې سرمن تاسو وچه کړو دا غي نه سجوړ کړي دا خو جایز وو. د میمونی رضی الله عنها په وینځ باندې صدقه شوی او زکات کې ورل د غډاو چیلې ورکړې شوی. او به قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبته قال حدثنا الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها انها ارادت ان تشتري بريرا للعتق. عائشه رضی الله عنها اراده او چې بريرا رضی الله عنها دي د آزادې د آزادوالي لپاره واخلي چې وایسته مو آزاد وکم ځکه دا وینځه. فأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها أو ذلك كم مالكان وإذا شرط نقول لك ولاء بزمونه مونغ ذلك أولياء يتبني. فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم دا خبر عائشة رضي الله عنها نبي الإسلام نذكر كريوه إذا ما إرادة لك ويخلم أزادك مالكان ورلوك نولاء بزمونه مونغ ذلك وارثاني مو. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها نبي الإسلام عليه ويخلاه. فانما الولاء لمن اعتق ولا اخذ اغشى الفاره الذي سوف غلام ذات كده وارث فيه خرثون كده فاره هنا. قالت واتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم النبي عليه الصلاه والسلام لوهر او لشيوا. فقلت هذا ما تصدق به على بريرة ورلوين شيو تفدي باندي صدقه شي فدي باندي فبرير رضي الله عنه غير شاف الصدقه كرولدا او دلت اهل علم ذكر كده صدقه المراد نفلي صدقه لا ځکه فرضي صدقه هغه په وخت کې نه چې وخت چاله ورکې په فرضي صدقه کې. فقال هو لك صدقه ولنا هديه هو لها صدقه ولنا هديه. نبی اسلام ویل دا د دې لپاره صدقه او مونږ له هديه شو مخکې ذکر شوی په تبدل د ملک سره تبدل په حکم کې راځي. نو دې چې ملاوې ده صدقه وا خدای اوس مونږ له تحفه او د هديه په صورت کې راکړي. باب اذا تحولت الصدقه باب ده بیان دی کی چې کله د صدقې حیثیت بدل شي او تبدل د من سره تبدل د حکم راځي تبدل د عین نه راځي او تبدل د حکم راځي. فبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن ام عطية الانصارية رضي الله عنها قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فقال هل عندكم شيء. نبي الاسلام د عائشه رضی الله عنها کور راغلو نو تاسو کړه چې کور سشته د فرا. فقالت لا نبی فرمایل چې نس نشتا الا شيء بعثت به الينا نصيبه من الشاة التي بعثت لها من بعثت لها من الصدقه. وهنا کور چې حسین نشته دغه مرشده چ ام عتيه رضي الله عنها چې د دینو مونږ نصیبه اغیر علی ګل د هغه غړې نه چې تا ورله د صدقې کوم غړې لیکلې وا تا غیله د خیرات غړا او چې لې ورولې ګل نه د هغه وخت نه غي مونږ کرم را لیکلې. فقال انها قد بلغت محلها نبی الاسلامي بس خپل زله رسیدلې مطلب دا چې تاسو له حواله شو او بریری رضی الله عنها راغستا او دا غیفه ملکیت کراغن و تاسوی جسمون لراکوی دا یو هدیه و تحصه دا نتبدل دا ملکر تبدل دا حکم راغی اولنو جایز مولا اوز جایز شوا. و بهی قال حدثنا یحیی بن موسیٰ قال حدثنا وکیع قال حدثنا شعبت عن قتادة عن انس رضی الله عنه ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی بلحم تصدق به علی بریرا فقال هو علیها صدقة ولنا هدیت. وقال أبو داود أنبأنا شعبة عن قتادة سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قتادة دا رواية د انس رضی الله عنه نه اوریدل دي نو مخکې په عن سره ذکر کړو عن قتاده عن انس قتاده چون کې مدلس دي نو په غزې کې د تدلیس یو شبهرات لا ودلته وي چې نه سماع دي ثابت ده تصریح بالسماع کړي نو د تدلیس غ شبهه منتفي شوه. باب اخذ الصدقه من الاغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا. سبب د په بیان دي کې چې زکات به د مالدارو راغستې شي فقرا او له ورکول شي حيث كانوا کوم ځای کې چې وي. بلی مسله کې اهل علم اختلاف نه چې زکات یو خار نه بل خار لا یو وطن نه بل وطن لا منتقل کول شي کنه یو کل نه بل کل لوري. نو جمهور علما اکثر اهل علم داوي چې زکات یو کل نه بل کل د حاجت او مصلحت په بنا باندې منتقل کول دا جایز دي. دغه قران کریم ویلي انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم الى اخر الايات. ايات مباركه کې د زکات مستحقین ذکر کړی دي او دای ور سره لازم ندی ګرځوي چې خامخا په یو خاریه کې به ورته او بل خاریه لې نه شوړې. هر ځای کې دا غریب او فقیر موجود دي او زکات یې ورکو نه دات کیږي دا پکې لازم ندی چې دې کې کې به ورکه دې بل لبې نه وني. صحیباب کې مصنف رحمت الله علیه حدیث ذکر کړي الله پیغمبر وایي چې دا صدقه او زکات د مسلمانانو د مالدارانو به اغستې شي او ترد علی فقراءهم او د ری فقراء ولا ورکول شي. فقراء عام ذکر کړي دي کله دغه کلی فقراوی او کنور د مسلمانانو فقراء دي. او امام شافعی رحمت الله علیه وی چې نه یو وطن نه بل وطن له زکات منتقل کول جایز نه دي. امام بخاری رحمت الله علیه مذهب د جمهور په شان تیر دغه وی حیث کانوا دا فقراء چې کم دي کې وی غیله زکات ورکول شي. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا زكريا بن اسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفين عن ابي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن. معاذ رضي الله عنه لويلو جكل نبي الاسلام يمن لليغلو فاغيدي غورنر مقررولو انك ستاتي قوما من اهل الكتاب يقينا تبلاغ شي قوم دي كتابيان ولا فاذا جئتهم فادعهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. نغيل دعوت ورك الايمان فانهم اطاعوا لك نكدي دغ دعوت قبولكم الله ذو وحدانيه تقد النبي الاسلام ده رساله اقرار وكو فاخبرهم ان الله قد استرر عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله. بیا ورلوه چې الله در باندې منځونه فرض کړی پنځه منځونه فرض او شپه کې فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد استرد عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. بیا ورله خبر ورک چې الله په دې باندې زکات فرض کړي د دې د مالدار نه باغستې شو فقرا ولا به واپس کول شي. دا غو موضع استشهاد ده فقرا او مسلمین له ورکول شي برابر خبر ده په دې کلی کې او په بل کلی کې. فإنهم أطاعوا لك بذلك كدا خبر يا ممن لزكاة مورك فإياك وكرائم أموالهم. بياد ديدا قيمته وغرى مالون نزان ساتا زكاة كبانا كمزور يخلنا غرى درميانا ومتوسط بي واتق دعوة المظلوم المظلوم نخيرون نزان ساتا فإنه ليس بينه وبين الله حجاب دا غد بالدعاء ودخيرو فمنك لا رمي الله فمنك سفردني تكبتك قبليه يا الله سمدستي سدا ظالم لورك يا مهلت وركي فإذا أخذه لم يفلته. حديث مسلم كراغلي إن الله لا يملي للظالم الله مهلت وركي ظالم فإذا أخذه لم يفلته فتكال رولي تبعي تريدنا. باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقاء. الإمام ومشهد الصدقي وركون كده پار ده خير وبركة دعاء إذا خير ده كاترالو نزده پار دعاوكي. وقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. نبي صلى الله عليه وسلم لا الله كم كيش ذي صحابه ود مسلمانان ود مالون ود زكاة ود أخلا لا قبل واه تطهرهم شفاكي دوي درد زكاة وصدقة دي سر مالون فاكي وتزكيهم بها أو زياتي دوي لرمال فسبب دني ذي زكاة فسبب دني مال سواكي وصل عليهم دعا ورلغوارا ان صلاتك سكن لهم استاد وادي لفار ارام لسكون له. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن ابي يوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على ال فلان. نبي الاسلام لجي بچا زكاة وخيرات راړو نو دعا به ورلکول چې الله ته بخنه ورلو کې رحم دی وکي د فلاني په خاندان باندې. فاتاه ابي بصدقته نو عبد الله ابن ابي وفاوي چې زما پلار ورله صدقه او زکات راوړو نبی اسلام ورله دعا کړی و اللهم صل على ال ابي وفا الله تر رحمتونه راولېږي فخاندان د ابو اوفا باندې. باب ما يستخرج من البحر دا باب د په بیان دا څه کی چې د دریاب د سین او سمندر نه روباسل شي د زکات د دریاب او د سمندر نه دارنګ د سین نه چکه مې ملغلري دارنګي سونا او قیمتي کاني عنبر دار استیشي نو په اتفاق د ائمه اربعو په دې کې زکات او عشر نشته. دا مذهب د مصنف رحمت الله علیه نه امام بخاری. البته که څوک بیا د تجارت کوي نو بیا په تجارت غ احکام لاگو کیږي خو د دریاب او سمندر نه څوک د ملغلري روباسي قیمتی کانی رو باسی نو پا دیکی زکاة و عشر نشتا زکاة لذیذ زکاة و عشر بارکی دی نبی کریم علیه الصلاة والسلام نس حدیث نی ثابت او نس صحابه اکرام رضی اللہ عنهم نا او نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم فرمائی دی وفر رکاز الخمسو دا پینزم ایسوا پر رکاز کیوی او سمندر له ریکاز نشي ویلې د ریکاز اطلاق په سمندر باندې نکېږي. مصنف رحمت الله علیه وی وقال ابن عباس ليس العنبر بریکاز. ابن عباس وی چې عنبر د ریکاز نه دی. عنبر ویل کېږي شي نوع من الطيب یا روث دابه بحريه دا په دریاب او سمندر کې یو دابه او ځناور دی داغه د بولو نه دا قیمتي خوشبوئی جوړیږي نو دا که چا په سمندر کې ومونده پدې کې دا ریکاز نه دی چې ریکاز نشو پدې کې بیا خمس او زکات نشته. ابن عباس وی هو شیء دسره البحر دا خو یو سیز دی چې سمندر او دریاب بار را غرزول دي ساحل او کناری له را غرزول دي نو پدې کې زکات نشته ځکه دا ریکاز نه دی خمس دا پر ریکاز کی وی لکه رستو براشی وفی الرکاز الخمس. وقال الحسن فی العنبر واللؤلؤ الخمس. حسن بصری رحمت الله علیه وی چې په ملغلرو او عنبر کې پنځم یې سره چې چاو مونږ دل فدریاب کې. مصنف رحمت الله علیه په حسن بصری رحمت الله علیه باندې رد کړي چې حسن بصری سے په عنبر و غیره کې د خمس قائل دی خدا خمس خو پر ریکاز کیوی. او ابن عباس رضی اللہ عنہما وی چې لیس العنبر بر ریکاز دا عنبر خو ریکاز نه دی. دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ په حسن بصری رحمت اللہ علیہ باندې رد کوول دی. عبد الله ابن عباس سے قول ذکر کو چې ګوره دا عنبر مې چې کوم د دریاب نه راسته شي دا ریکاز نه دی نو چې ریکاز نشو خمس پکې نشتا ذکر الله پیغمبر ویلی وفر ریکاز الخمس خمس به پر ریکاز کیوی پینځم برخه ورکه. وإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس. نبي عليه الصلاة والسلام خو پرکاز کی خمس مقرر کړل ليس في الذي يصاب في الماء فاغسد کی نه ذکر کړل چې وبو نه روي سه شو پوبو کې درلمې لاو شو. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا من بني اسرائيل سال بعض بني اسرائيل ان يسلفه 1000 دينار. فحديث مصنف رحمه الله عليه بار بار ذکر کړي وې د بنی اسرائیل یو کسو د باز خلکو نه د بنی اسرائیل نه قرض غوښت چې یو زر دینار راکړي فدفعها الیه یو کس در زر دینار ورکړي په قرض کې فخرج في البحر فلم يجد مركبا نريد يا درياب لوته نسورلي وكشتي نو مندي اغسره تم مقرر کړو چې په فلاني ټیم باندې سال دا قرض واپس کوم داو دا غف منځ کې درياب او سمندر دی نو دې چراغ او درياب په غاړه باندې کشتي نشته چې دې پکې کیږي او غف قرضداري له قرض ضروره سي فاخذ خشبه فنقرها نو دې ولرګي راواغست او غي سوره کو هغه خالق ډډي کو فادخل فيها الف دينار نو دا زر دینار اشرفي راواغست په غلرګي کې کی خو دې لرګي بن کو فرما بها في البحر او دای درياب لو ورغردو لشي او به یو سی پوری به باسي هغه سره ما فلانه ټیم نیټه کړه نو هغه بل لرګي رونی سی خپل قرض به واخلي دعا یو کچې الله اغل دا حق ورورسي فخرج الرجل الذي كان اسلفه نروته هغه سره چې دلې کوم قرض ورکړ او قرضدار دې درياب په بل طرف دې فیغا بالخشبه فاخذها لاهله حطبا مناسه فی دریاب کې لرګي کتلې یو یره قرضداري په تمام اخورانه خو دغه لرګي را روان دی بازار لرګي برونی سم کور له بخښاکی او سم کنه مدایو خپل اهل له خشاک وړو فذكر الحديث قد حديث دی بیا چې کور کې فلما نشرها وجد الماء هر کله چې دا لرګي مات کو چې وی کتل پاږي کې زر اشرفی پرتی وی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پدې ترجمه الباب کې دا حدیث دی د فارزه ذکر کو چې ګوره یو کس په دریاب کې لرګې مونته او هغه خپل والبت له خشاک د پاره وړې ده خو پدې کې په دوه باندې سلازم نه دی دریاب کې لرګې پیدا کړې دا ورل شان دی چې پتا باندې پدې کې خمس دی پنځمه یې سبب ورکه باب شرکاز الخمس دا باب د بیان دی چې پرې کار کې پینځمه یې سره پینځمه برخه په پکې ورغی د ریکاس په تعریف کې اهل علم اختلاف دی جمهور او اکثر اهل علم وی چې ریکاس ویل کې دي چې ما دفنه اهل الجاهلیه د اهل جاهلیت هغه مدفون لریکاس وی چې مکه کې نستاو په هغه کې خزانه رويسته او دا خزانه د جاهلیت خلکو خلاف هغه باندې داسې نه خو علامه موجوده چې طالب ته لګي چې دا د اندوانو خزانه نه دا د پیرنګیانو او دا د پخوانو خلکو ده او علماء احناف وي چې د دې ریکارد په اطلاق کې عموم نه دا خزانه چې په ځمکه کې عموم ده نو دا کچا دفن کړی دا او کنه الله رب العالمین په دې ځمکه کې ایښی ده کدا مدفون الخالق دا او کمدفون المخلوق دا نو دی لریکاز ویل شي نو معادن او کنوز دا رنگ ریکاز دا د احناف په نيز باندې یو شری په دې کې عموم دی قدرتی طور باندې چې پزمکه کې کمی خزانه موجود دی الله پیدا کړی ني نو احناف دی لریکاز وی او جمهور علما ریکاز دی وی چې انسانانو دفن کړی ني نو چا چې پزمکه کې داسې خزانه مونته چې چا دفن کړی دا او پاغي باندې نه او علامه د جاهلیت د دور وی دا یې غبوتان موتان کې جوړ دي او نور دا غي نه خیال اميري په تاریخ کې لیکل شوی چې د فلاني سند او هغه سند کافر وی نو پدې کې بیا خمس دی پنځمه یې صدا سلور یې سی بدې مندون کې وی او یو یې سبد مسلمانانو بیت المال لور کړی او کنا پدی باندې نه هاو علامه د مسلمانانو وی داسې خزانه منتج پاغي باندې د مسلمانانو سنخ یو علامه دي نو د دې حکم بیا د لوختی له کرسو له تفصیل غادي به لا استعمالول نشي د دې اعلانونه به کوي تر دې چې مالکانه پیدا شي که مالک پیدا شو خپخه او که پیدا نشو مالکی یو کال پوره نو بیا به دا په غریبانو باندې صدقه کیږي پاغي کی مسله کې تفصیل له اختلاف د اهل علم شته چې مالله رسړي به دا لغته استعمالول شي کنه علماء احناف چې نشي استعمالولې غریب او مسكين لبه ورکي او هر چې معادن دي معادن جمع د معدن ده چې کوم خزاني په ځمکه کې روتي خدا چې خخي کړی دي نه قدرتی طور باندې الله رب العالمین په ځمکه کې خيني تیل روتل تارکول روتل بل سخت قیمتی کان رووتو نو ټول کې دا احناف په نيز باندې فریکاس کې راځي نو دی وی په دې کې مخمس ده سلور اسی بدری مندون کی وی او یو اسی بد مسلمانانو بیت المال لور کی پیندم ایسا او جمهور علماء داوی چه معدن اغشل وی چه اللہ رب العالمین فزمکت پیدا کرده کمی خزانی وی نو پدی که بربع العشر وی سلو اختم ایسا دائی فی ست چور لوی سبب د اختلاف د جمهور و دا احناف و سده ذکا په لغت کې په معدن باندې د ریکات اطلاق شوی دی د لغت امام جوهری دا رنګ امام ازهری وای چې معدن لم ریکات ویل شوی نو په یو بل باندې اطلاق کیږي د دې وجه په تعریف کې اختلاف راغلی نو دا غي د وجه په حکم کې اختلاف دی وقال مالک و ابن ادریس امام مالک او امام محمد ابن ادریس الشافعی دا دوار وی الرکاز و دفن الجاہلیہ الرکاز دا اغمدفون دا جاہلیت لوی دا جاہلیت دا زمانی یو خزانہ پز مکہ کشا خخا کرد او چاو مندہ فی قلیلہ و کثیرہ الخمسو دا دے پلگا و دیر کے با پینزمائی کلگا خزانہ داو کڑیرہ دا ندا با پینزی سے کہ سلور بستاشی او با بیت المال لور کے وليس المعدن بركاز امام بخاري وي معدن ركاز نه نه دارت كيف احناف باندې چې احناف او معدن او ركاز یو شمالي خو امام بخاري وي وليس المعدن معدن بركاز دا معدن او كان چې دا ركاز نه نه وقت قال النبي صلى الله عليه وسلم او نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمایلي دي في المعدن جبار وفي الركاز الخمس فمعدن او کان کی جبارن جبار دے مطلب دا که کان کی سوک ورغور دیدل چا دا خزانی دا پار یو کن دا کری دا او یو کانی کنست دے نفاغی کی که سوک ورغور دیدو او منشو جبارن نو دے دا تاوان مستحق ندے دے حدر او زائد دے وفی الرکاز الخمسو او پرکاز کی پینزم ایسا دا علماء احناف د دې جواب کې چې حدیث کې دا نه دی راغلی چې ګنی په دې معدن کې څه زکات نشته بلکې الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم صرف دا بیان کړی دی چې په کان کې څوک ورغور دی نو هغه د تاوان مستحق نه دی او پرې کاه کې پینځم ده د معدن هغه حکم نه دی بیان کړی وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل 205 وعمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه إلى المسلمان وخليفة وخليفة راشد أو ده فهر دوسو در فهر دوسو روبوك في نزاغ استيني مطلب دا چه كم معدن أو كان ده نفاغيكي سلو يختم أي سدا وده دوسو روبو شه چه در ويستو فاغيكي سلو يختم روبوك في نزجوريكي فلیک ربع العشر ده دائی فیصد وقال الحسن حسن بسی رحمت اللہ علیہ ویلی ابن رشیب رحمت اللہ علیہ اغدا اثر ذکر کرے ما کان من رکاز فی ارض الحرب ففیه الخمس وی کم رکاز چی دا حربیانو او دا دشمن کافر پزمکت چومون دے شنو پاغی کی خمس دے وما کان من ارض السلم ففیه الزکاة او د صلح په ځمکه کې چومون دي شنو په دې کې به زکات وي سلوي ختمې سبني و ان وجدت لقطه في ارض العدو فعرفها يا وان وجدت لقطه في ارض العدو فعرفها او کتا یو لقطه مون د دشمن په ځمکه کې مداري اعلان وکا کې دې شي د مسلمانانو یو مسلمانانو له اعلان وکا چې ما دغه شانت شي مونته فان كانت من العدو ففيها الخمس او کچر تا دا لقطه بیا د دشمن د مالوی پس او لگی دا مسلمانانو نه دا د کافر و دا دشمنانو دا ففیه الخمسونو پا دیکی بیا پینزم ایسا دا سلور بستاشی چی دا چا منتی دا او یو ایسا با بیت المال لور کی دا حسن بسی رحمت اللہ علیه زان لانفرادی رای دا دا بلچانا نه دا منقول علام عینی رحمت اللہ علیه وی چی دا حربیانو پزمک رکی کم رکاز رووتنو فاغی که بخومس وی او کنه د صلح او د مسلمانانو په ځمکه کې وروته نو پاغي کې به بیا زکات وی نصف دا ربع العشر به سلوي ختمې سار وقال بعض الناس المعدن ركاز مثل دفن الجاهليه يا مثل دفن الجاهليه. امام بخاري رحمه الله عليه فدې کلام سره رد کوي په احناف باندې. قال بعض الناس سره مراد د امام ابو حنیفه رحمه الله عليه دي دارنګه دا مذهب د سفیانی ثوری و غیره هم دي. وی بعض خلکو ویلي دي اهل کوفه یا د امام ابو حنیفه رحمه الله عليه المعدن ركاز و اذا معدن ركاز د ركاز او معدن دواړه یو شمار دي چې مخکې در لوځاهت شو مثل دفن الجاهليه دا معدن په شان دا مدفون د جاهلیت دي جاهلیت والے چې کوم خزانه دفن کړي. او اذا بعض الناس وجه ذکر کوي دلیل ځان لپاره څه بیانوي لانه يقال ذکر په لغت کې داسې ویل شي اركز المعدن اذا اخرج منه شيء وي ویل کې دی چې اركز المعدن کله چې د دې معدن څخه شي رويستې شي. مطلب دا چې د ریکاز لفظ معدن لپاره استعمال شوی نو ځکه معدن او ریکاز یو شی دی. قيل له نو دې بعض الناس لدام ویل کې دی شي په اعتراض کې فقد يقال لمن وهب له شيء او ربح ربحا كثيرا او كثر ثمره اركزت. په لغت کې دام ویل کې دی شي چې چاله یو شی او بخل شي یا ډېر ګټه وکړي او یاد هغه می وی ډېر وشي نو هغه دا ویل شي ارکنتا دا ګټه وکړه دا ډېر سیز میلا او شوه بدل در کړې شو ډېر ګټه دی وکړه می وی ډېر دی وکړي نو مطلب دا دی بیا خو ربحي او ثمر لمریکاز وایا چې د دې وجینا معدن لریکاز وې چې د ریکاز لفظ معدن د فار استعمال شوه نو بیا د ریکاز د لفظ خو د ګټي د فار استعمالیږي د ډیرو میوه د فار استعمالیږي د هیبی د فار استعمالیږي نو بیا د هیبی ګټي او میولم ریکاز وایا. نو دا امام بخاری رحمت الله علیه اعتراض کوي ثم ناقضه فبعد نسخو کراغلی ثم ناقضه وقال لا باس ان يكتبه ولا يؤدي الخمس. وی بیا خپل امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د تناقض شکار شوه دا په امام بخاری اعتراض کوي. وی یو په خدای وی چې ریکاز معدن دی او په معدن کې خمس دی او بیا دې په خپل وی چې په دې کې سحرج او ممانعت نشته چې معدن پټ کې او حکومت له لاغي خمس نه ورکه خمس نه ادا کړي. نو یې د تناقض شکار شوه یو طرف لدا وای چې دا ریکاز معدن دی دا دواړه یو شی دی او په معدن کې خمس دی نو په دې کې به خمس ورکه. او بل طرف لدا د مذهب دا دی چې معدن کدی پټ کو او اسلامی حکومت لا یا عام حکومت له سرګندې نه دې د فارغ خمس ادا نه کینی په دې کې څه حرج نشته. علماء احناف د دې جواب دا کوي چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا نه دی ویلي چې یو سړی دی معدن پټ کی خزانه راوته نو سرګندۍ دینه چې حکومت له بګې خمس ورنکی کچرته یو ظالم حکومت دی او دا خمس په خپل مصارف باندې لګاینا نو یې د حکومت نظام پټ کی خیر د خپل د خمس چاله ورکی. بهرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا تناقض وارد کړی دی. وبه قال حدثنا عبد الله ابن یوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعید بن المسیب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. العجماء جبار كشرت يوزناور وحيوان سوك بخبوباني چخني فل بخبولان دي وچكول مدى هدر دي قابل لتاوان ندي لتاوان مستحق ندي. والبئر جبار او چا په خپل ځمکه کې یا عام د مسلمانانو مشترک ځمکه شاملات پاږي کې کوی کنه څه څه کورغږي نو تاوان یې کوي کوی کنه ستن کې باندې نشته. والمعدن جبار یو سړی کان کنهسته ده د خزانه لپاره اعلان نکند کړی دا او څه کور پرې وتل مشول پکې نو دې محدر نه مستحق د تاوان نه ده. وفي الركاز الخمس او طریقات کې پنځمه یې صدا سلور بدن مندل کی او یو یې سبب بیت المال لور کوي. باب قول الله تعالى والعاملين عليها ومحاسبة المصدقين مع الإمام. باب دفع بيان دي قول دا الله كي والعاملين عليها أغا كسان كي مقرر دي فراغوندول د دې زکات باندې د دې عاملین دي چې غیل سعات وي جمد مفرد ساعي راځي ومحاسبه المصدقين مع الامام او د صدقي اصول کوم کینه د امام د محاسبه بیان چې کم خل چې کم کس د خلکو نه زکات راغونډي صدقه اصولي نو غسر به امام محاسبه کوي حساب بکي وبه قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الاسد نبي كريم صلى الله عليه وسلم ده بنو اسد قبيليه وسلي عامل مقرر كده على صدقات بني سليم يتدخل قبيلي بنو سليم زكاتون راغوندوا يدعى ابن اللتبيه كده ابن اللتبيه ولكي ده شداينومو فلما جاء حاسبه هر کله چې راغله نو نبی صلی الله علیه و سلم ورسره حساب کړو د وی دا دور مال مال خلکو راکړه دی او داسې زکات او صدقه د نبی صلی الله علیه و سلم لیتجه د مور فکور کې ناس وي نو تعالو خلکو صدقه نظر کولی خو چې تما عامل مقرر کی د خلکو نه زکاتونه راغونډه نو غوستله صدقه او تحفی در کوي نو امام به محاسبه کوي د مصدقین سره باب استعمال ابل الصدقه والبانها لابناء السبيل د زکات او د صدقې د اوخانو هغه پای په مسافر باندې استعمالول دارنګ د دې استعمال د مسافر د لپاره محتاجینو د لپاره دا جایز دی او به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا قتادة عن انس ان اناسا من عرينا اجتووا المدينه دا حدیث مخکې مفصل ذکر شوی په کتاب الاوزوکی باب ابوال الابل 233 نمبر حدیث سوال ته پورا وضاحت شوه ته جوهینق د عرینا قبیله سخلق مدینی لراغلی اذ تول مدینه د مدینی ابو حواف خرانغه د مدینی ابو حواف راسرانغه فرخص لهم رسول الله صلی الله علیه وسلم ان یاتوا الى الصدقه فيشربوا من البانها وابوالها نبی اسلام علیه الارشی د بیت المال او خان د زکات او خان سوی نو داغي پيو بولس کوي فقتلوا الراعي نو ليجي دغه ذيكي د خوراکونو حروف او خانو پيس کلي فاغي سره مشکل نو کوم شكون کوي چې د مسلمانانو د نبي اسلام غراعي غي قتل کو واستاق الذودا وخاني وتختول فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فوتي بهم النبي اسلام ور په صحابه ولي ګل ديرا واستيفل فقطع ايديهم وارجلهم وسمر اعينهم نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لیخ پی او لاس جګ وټ کټکل عدل بدل او سترګو کې ورل ګرم سلایان وال وترکهم بالحره حره مقام کې پری خودل یا په ګرمۍ کې پری خودل يعدون الحجاره چې په کانو باندې چکونه لګول او په دې حالت کې مشکل زکه دای داسې ظلم زیاتې کړو د نبی علیہ السلام راعي په دې طریقه باندې شهید کړو تابعه ابو خلابه وثابت وحميد عن انس باب وسم الامام ابل الصدقه بيده باب ده بیان دی کی چې امام د صدقې او د زکات په اوخان باندې په خپل لاس دا غو نشان لګی چې په جندې شي د زکات غو خان دی او به قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابو عمرو قال حدثني اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه قال حدثني انس بن مالك قال غدوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن ابي طلحه و امام نبی کریم صلی الله علیه وسلم لسار وخت کی عبد الله ابن ابي طلحه بوته لو ليحنكه ما شوم چې د مور بچی دی او ابو طلحه رضی الله عنه د فلندر او د مور ام سلیم رضی الله عنها سره نکاح کړی و نو د والدین دغه بچی پیدا شو نو سار و امام ما شوم نبی اسلام له بوتلو ليحنكه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورله تحنیک وکي تحنیک دی لوی ان یملغ التمره ويجعلها في فم الصبي چې کجوله په خلکه وجوي او غیر معصوم لدی تعالو سره ولګي نو تحنیک د پاره به د معصوم نبی علیہ السلام له بوتل یو فواحته فی یده المیثم یسم ابل الصدقه نو زه د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره مخامخ شوم، داسې وخت کې ورل غاغلم چې باغی سره په لاس کې د داغ ورکولو هغه آله وه، هغه اوسپنه وه ور سره چې په هغې باندې داغ ورکولو ابل الصدقه د زکات هغه اوښانو له نخې پې لګوله چې پېژندې شي داغدار کولې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ماشوم تحنیک د پاره راوستو. طریق د اهل علم دوه قول دی، باید وایي چې دا تحنیک خاص د نبی علیه السلام پورې، بل چا له اجازه نشته. صحابه کرامو دا غي پلاړو باندې غي چې خلک کوم زجوره جولې د تبرک په حاصلولو. او عام اهل علم دا وایي چې نه، دا حکم عام نه، بل یو نیک کس لم ماشوم بوتلې چې تحنیک ورلوږي. امام ابن کثیر رحمت الله علیه په البدایه او النهایه کې ذکر کړی چې ولد الحسن في خلافه عمر بن الخطاب واتي به اليه فدعاه وحنكه. حسن بن رحمه الله عليه چې پیدا شو عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې، نو د امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه لراوسته شو دی لا ما شوم بچی دی، نو د خیر او برکت دعای ورلوک او تحنیک ورلوک. مصنف رحمت الله علیه دا حدیث په باب کې لپاره فار ذکر کو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زکات په خوانو باندې داغ لګولو دې لپاره چې پیژندې شي. هذا والله تعالی اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.